świr, świr, dziś sobota w Kauflandzie udana. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa już po godzinie 17:00. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 22 dzień marca. Bardzo piękny piątek. Czas na serwis. Anna Kowalik-Brancati, Krzysztof Zyblewski. Pod Frankfurtem niemiecka policja zatrzymała 10 osób podejrzanych o przygotowywanie zamachu terrorystycznego. PiS przedstawił kolejne nazwiska kandydatów do Europarlamentu. Powiemy, kto wystartuje w okręgu zachodnio-pomorsko-lubuskim. Gorące powitanie sportowców, którzy wrócili z letnich igrzysk olimpiad specjalnych. 69, 3 medale więcej niż na poprzednich igrzyskach. Niemiecka policja udaremniła zamach terrorystyczny. Służby zatrzymały 10 osób, które przygotowywały atak z użyciem samochodów i broni palnej. Według śledczych wszyscy podejrzani wyznawali ideologię dżihadu. Zatrzymano ich w okolicach Frankfurtu nad Menem. Mają od 20 do 42 lat. Niemiecka prokuratura nie ujawnia szczegółów. Kolejny list z pogróżkami do prezydenta miasta, tym razem Piotrkowa Trybunalskiego. Sprawę już bada prokuratura. Jak ustaliła Monika Gosławska, list został wysłany na adres Piotrkowskiego Sądu, który powiadomił prokuraturę. O incydent z listem zapytałam biuro prasowe Piotrkowskiego Magistratu, mówi Krzysztof Rudzki, jeden z urzędników. Do urzędu miasta ten list nie trafił. Były tam zawarte groźby pod adresem m.in. pana prezydenta. Organy ścigania tutaj zajmują się tą sprawą. Groźby dotyczyły także najbliższych Krzysztofa Hojniaka, żony i dzieci. Rzecznik prasowy Piotrkowskiej Prokuratury Okręgowej Witold Błaszczyk potwierdził mi, że śledczy zajmują się tą sprawą. Autorem listu jest osadzony jednego z aresztów na terenie kraju. Odsiaduje wieloletni wyrok. To nie jedyny taki incydent w Łódzkiem. W styczniu list z pogróżkami otrzymał burmistrz Opoczna Dariusz Kosno. Na zamieszczonej w kopercie kartce było napisane: zdechniesz następny czerwony zdrajco. Burmistrz przypuszcza, że list został do niego wysłany po tym, jak na swoim profilu facebookowym umieścił informację o wystawieniu księgi kondolencyjnej w związku ze śmiercią prezydenta Gdańska. Podobny list trafił do jednej z pracownic przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej w Opocznie. Monika Gosławska, Radio Łódź. 3 miesiące spędzi w tymczasowym areszcie mężczyzna, który groził, że zabije prezydenta Szczecina i wysadzi w powietrze 2 szczecińskie szpitale oraz budynek radia i telewizji. Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Joachim Brudziński, minister spraw wewnętrznych i administracji, otwiera listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu z okręgu zachodnio-pomorsko-lubuskiego. PiS przedstawił kolejne nazwiska kandydatów. Znalazła się wśród nich minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska czy wiceminister gospodarki morskiej Jerzy Materna. O szczegółach Grzegorz Gibas. Unia Europejska jest dla nas wartością, ale zawsze na pierwszym miejscu stawiamy interesy polskie, mówił dziś, przedstawiając całą listę Joachim Brudziński. Chcemy być w Unii Europejskiej i chcemy współtworzyć ten wspaniały projekt, ale zawsze przez pryzmat równego i godnego szacunku i podchodzenia do wszystkich państw członkowskich. Drugie miejsce na liście zajął lekarz, europoseł Czesław Hoc. I chcemy tej Europy wartości, Europy ojczyzn, Europy państw narodowych. Ten okręg jest niezwykle trudny dla prawicy, mówiła minister Elżbieta Rafalska. Tu zawsze jest trochę bardziej pod górkę, stąd ta mobilizacja. Na liście jest m.in. poseł Michał Jach, szef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, czy wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. Warszawską listę kandydatów do Europarlamentu przedstawiła Zjednoczona Prawica. Otwiera ją eurodeputowany Jacek Sariusz-Wolski. Na drugim miejscu jest również eurodeputowany Ryszard Czarnecki, a na trzecim senator były minister zdrowia Konstanty Radziwiłł. Wybory do Parlamentu Europejskiego odbędą się 26 maja. Podejrzany pakunek znaleziony rano w magazynie pocztowym w Limerick w Irlandii może mieć związek z 4 niewielkimi ładunkami wybuchowymi znalezionymi w tym miesiącu w Wielkiej Brytanii. Ujawnił to irlandzki minister sprawiedliwości. Paczką zajęli się saperzy. Więcej Adam Dąbrowski. Rano budynek w mieście w środkowej Irlandii ewakuowany. Na miejsce wezwana specjalistyczna jednostka policyjna, w pogotowiu również armia. Minister Charlie Flanagan nie kryje obaw. Zwracam uwagę, że gdy podobne listy dostarczono w Wielkiej Brytanii, dane wywiadowcze mówiły o 5 przesyłkach, 4 odnaleziono, ta może być 5. Minister rozmawiał z RTE, irlandzkim radiem publicznym. Urządzenia znalezione w Wielkiej Brytanii nie miały wielkiej siły rażenia. Nie były raczej groźne dla życia. Do ich stworzenia przyznał się jednak człowiek, który mówił, że reprezentuje organizację IRA. Przypomnijmy, Irlandzka Armia Republikańska walcząca o zjednoczenie kraju zakończyła działalność w wyniku podpisania porozumienia pokojowego z 1998 roku, ale istnieją niewielkie grupy terrorystyczne nieakceptujące tej umowy i powołujące się na krwawą tradycję IRA. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Rodziny, trenerzy i kibice powitali na warszawskim lotnisku polskich sportowców, którzy wrócili ze Światowych Letnich Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Abu Zabi. 64 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną przywiozło do kraju 69 medali. Przyjechaliśmy z całej szkoły i z rodziną przywitać koleżankę, Karolina Skitek. Ona uprawia lekkoatletykę. Olimpiady! 69, 3 medale więcej niż na poprzednich igrzyskach. Bajecznie, wynik rewelacyjny. Satysfakcjonujący cały sztab polski, szkoleniowy, trenerów. Wszyscy jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, że mamy taki worek medali. W letnich igrzyskach olimpiad specjalnych wzięli udział zawodnicy ze 190 krajów. O innych zmaganiach sportowych i polskich sukcesach już za chwilę. Na audycję zaprasza sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Teraz czas na sport w studiu, Jan Kałucki. Piotr Żyła zajął trzecie miejsce w zawodach Pucharu Świata w skokach narciarskich w Planicy. Wygrał po raz pierwszy w tym sezonie Markus Eisenbichler. Niemiec w pierwszej serii poszybował 238,5 metra, w drugiej 233 metry i o 7 punktów wyprzedził Japończyka Ryoyu Kobayashiego. Dawid Kubacki był 7, Jakub Wolny 12, a Kamil Stoch 18. Jutro odbędą się zawody drużynowe, a pojutrze uroczyste zakończenie sezonu 2019. Natomiast wczoraj w Portugalii rozpoczął się sezon rajdowych Mistrzostw Europy. Kierowcy rywalizują w rajdzie Azorów. Po 7 odcinkach specjalnych na czele Rosjanin Aleksiej Łukianiuk. Na drugim miejscu ze stratą 22 sekund jest reprezentant gospodarzy Ricardo Moura, a na trzecim Łukasz Habaj. Polak do prowadzącego Łukianiuka traci 26 sekund. Teraz koszykówka. Michał Ignerski, były reprezentant Polski, został zawodnikiem mistrza Polski Anwilu Włocławek. 38-latek wcześniej występował w tym sezonie 13 lat temu. W swojej karierze grał m.in. w Hiszpanii, Turcji, Rosji, we Włoszech i Francji. I na koniec piłka nożna, bo nasi zawodnicy, którzy wczoraj wygrali z Austrią 1-0 w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy, są już po treningu. Biało-czerwoni szykują się do niedzielnego spotkania z Łotwą. Kamil Grosicki zaznaczył, że cała drużyna chce, aby reprezentacja Polski po tych pierwszych starciach figurowała z 6 punktami w tabeli. Taki jest cel, nie możemy tego teraz zepsuć. Wygraliśmy na ciężkim terenie zespołem, który jest jednym z faworytów tej grupy, więc teraz mamy mecz z Łotwą i musimy wygrać i to w dobrym stylu. Mam nadzieję, że teraz wróci do tego zespołu taka sama wiara i atmosfera, jaka to miała miejsce przed mistrzostwami, czyli wszyscy znowu w nas uwierzą, my w siebie uwierzymy i będziemy grać jeszcze lepiej. Mówił Grosicki. Przy okazji dobra wiadomość dla kibiców. Polski Związek Piłki Nożnej poinformował, że urazy, jakich wczoraj doznali Jan Bednarek i Piotr Zieliński, nie okazały się groźne. Sztab medyczny robi wszystko, żeby obaj zagrali pojutrze z Łotwą. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Na audycję zaprosił sponsor Renault, partner motoryzacyjny Polskiego Związku Narciarskiego. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Lista przebojów programu trzeciego. W ostatnim notowaniu na pierwszym miejscu. W 1937 notowaniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu pierwszym Szarówka, Daria Zawiałów. A dziś kolejne notowanie. Do usłyszenia o 19.05. Partnerem programu jest Tauron, właściciel serwisu obsługowego i aplikacji Mój Tauron. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 27 marca w MediaMarkt. Do 10 rat 0%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania na dzień 2 stycznia wynosi 0%. Kredyty udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Szczegóły u sprzedawcy oraz na MediaMarkt.pl. MediaMarkt. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, da się lubić. No i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie z Mercedesem Vito. Teraz dostępnym od ręki już za 1053 zł netto miesięcznie. W promocji Lease and Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę.

Kaja Zbigniew Wodecki. Kwadrans już po 17:00. W przedszkolu numer 13 w Katowicach dzieci pozbawione są zabawek, ale tylko tych tradycyjnych. Wszystko w ramach projektu ekologicznego, który ma nie tylko zwrócić uwagę na ekologię, ale ma też wyzwolić dziecięcą kreatywność. Proszę. Dzień dobry. To jest właśnie jedna z grup bezzabawkowych. I obok w sali jest druga taka grupa. Tutaj są właśnie te zabawki, które tworzymy, które powstały już do tej pory. Gdzie wy macie zabawki? Tam. Zbudowaliśmy z różnych papierów. Ja zrobiłam z moją koleżanką Olą taki zamek. Dla księżniczek. Można z niego nawet wchodzić. Wow, bo to jest taki duży karton. Z koł samochodu. Tata jej dał. No i trudno się robiło taki zamek? No, trochę długo. W domu takich zabawek nie robiłam. W domu takich nie robię. I jeszcze tam w pudełku mamy laleczki. Z czego zrobione? Z rolek i papieru. I bibuły. A zabawki takie normalne, to gdzie wy macie? W piwnicy. Tradycyjne zabawki, klocki, samochody, lalki zostały schowane i dzieci bawią się kartonami, pojemnikami różnymi, sznurkami, tym, co tak naprawdę na co dzień wyrzucamy, a możemy przetworzyć i zrobić z nich ciekawe zabawy. Agnieszka Cholewa, dyrektorka przedszkola numer 13 w Katowicach. Pomysł zrodził się już kilka lat temu i za każdym razem, kiedy jako nauczyciel jeszcze miałam grupę dzieci 6-letnich, bawiliśmy się przez tydzień właśnie w taki sposób. W związku z tym, że to takie zabawy pokazują, że dzieci mają ogromny potencjał twórczy, potrafią same sobie zorganizować zabawę, widzą w kartonie tak niesamowite przedmioty i rzeczy, których my dorośli nie widzimy, pokazało, że możemy to robić jakby cyklicznie. Tak naprawdę można by było stworzyć takie przedszkole bez zabawek, tylko dla nas dorosłych jest to takie niewyobrażalne. No i z tych doświadczeń tak naprawdę powstał pomysł, żeby teraz też to zorganizować. Przy współpracy z Radą Rodziców i oczywiście nauczycieli zorganizowaliśmy cały tydzień ekologiczny. I oprócz tego, że dzieci bawią się bez zabawek, znaczy bez zabawek, z zabawkami, ale stworzonymi przez siebie, to jeszcze dodatkowo mamy różnego rodzaju zajęcia, warsztaty, właśnie pokazujące problem ekologii tutaj w naszym otoczeniu. To są kreatywne rzeczy. A jak ma ktoś zabawki z innego kartonu, to można z innego kartonu zrobić. Można do niego siadać, no i dzieci siądą, no i tam jedzenie można dawać. Tam jeszcze można się bawić i jechać. Jak dzieciaki reagują na taką formę zabawy? Są bardzo podekscytowane, są bardzo radosne. Jest to dla nich coś nowego, a w zasadzie takiego niby prostego, a odkrywczego. Także to jest bardzo ciekawa forma. Pierwszy dzień musieliśmy schować, bo był taki szał, że burzyło to spokój w zabawie. A nie tęskni ci się za tradycyjnymi zabawkami? Nie. W ogóle? W ogóle. Nie widzę tęsknoty. Wręcz przeciwnie. Wydaje mi się, że jak wchodzą do przedszkola, to są tak naładowane emocjonalnie, takie radosne i ciekawe tego, co będzie. Już wchodzą z pewnymi pomysłami, co z tych kartonów dzisiaj będą robiły. Także myślę, że nie, absolutnie nie nudzą się. Co im daje właśnie tego typu zabawa, tego typu akcja? Po pierwsze, daje im możliwość tworzenia. Coś, co tak naprawdę zabieramy dzieciom w tej chwili. Dając im gotowe materiały, gotowe zabawki, zabijamy w nich twórczość, kreatywność, chęć działania. Tak naprawdę dzieci stają się biernymi odbiorcami tego, co im daje dorosłe. Tutaj pozostawiając im pełną swobodę do tworzenia, dajemy im tą możliwość tak naprawdę powrotu do dzieciństwa, do tego, co jest w dzieciństwie najważniejsze, do takiej swobodnej działalności, odkrywania, poznawania, działania na miarę swoich własnych możliwości. Przedszkole bez zabawek odwiedziłam Gabriela Kaczyńska z Polskiego Radia Katowice. 19 minut po 17 wczoraj, proszę Państwa, w naszym studiu koncertowym imienia Agnieszki Osieckiej odbył się koncert specjalny Tomasza Organka dla zwycięzcy licytacji na rzecz Marysi, firmy Anvil. Zwycięzcy raz jeszcze gratulujemy. No i ogromne ukłony, panie Tomaszu. Ty jesteś taka moja mała. Rocket Mars. Chude masz ręce, chude nogi, a oczy oczywiście głębokie, że hej, hej, hej. Chude modelki ciągle w modzie są, w kółko na głodzie chodzą, mało śpią. Ty jesteś taka moja mała Kate Moss. Kochaniu, wytrzyj nos. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest, chyba nie mam już wyjścia. Hej, hej, kochanie, jak tam bawisz się dziś? Ile zapłacisz za to wszystko i czym? Niewytrzymywanie jest takie piękne. Opada ręka, a kolano mięknie. Znów płonie tęcza na ulicach tu. Bawimy się, tu zbawiciela wyręcza. Palimy się, powoli kończy się dzień, a jutro będzie futro. Nie ma już nic, jest gaz i dym, a na ulicach jest policja. Bawimy się, bo nudno jest i chyba nie ma już wyjścia. I na raz wszystkie gwiazdy splędną, i na raz wszystko będzie jedno. Nie będzie nic, co jest jak jest, bo stało się wszystko. Organek. Tak, po prawdzie ten koncert odbył się przedwczoraj, no ale wspomnienia tak piękne, że myślałem, że to było przed chwilą. Tu program trzeci Polskiego Radia. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Katarzyna Kłosińska, witam panią profesor, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Mamy początek, nie wiem, czy pani się zorientowała, początek wiosny. No tak, pięknie jest. Zboża siane na wiosnę to zboża jare. Nieprzypadkowo od tego zaczynamy, bo pan Adam napisał, co napisał? Pan Adam z okolic Krosna zastanawia się, czy to słowo jary, przymiotnik jary, który oznacza właśnie zboża wiosenne, ma związek z wyrażeniem, z tym jarym, który występuje w wyrażeniu stary, ale jary. I to jest tak, że jary, znaczący siany na wiosnę, wywodzi się od dawnego rzeczownika jarz, który oznaczał wiosnę po prostu. Czyli inaczej mówiąc, dawniej wiosnę nazywano jarzą, ale też oczywiście nazywano wiosną. Funkcjonowały po prostu tutaj dwie nazwy. I od tego rzeczownika jarz utworzono przymiotnik jary, oznaczający siany na wiosnę. I on też dał jarzynę, bo jarzyna to była początkowo właśnie takie zboże jary, a potem roślina wiosenna, a potem każda roślina jadalna. Czyli to był ten pierwszy jary. Rozumiem. A ma to związek z jarym krzepkim? Jak w tym wyrażeniu stary, ale jary? Nie. To jest właśnie przypadkowa zbieżność. Dlatego, że oprócz tego jarego, który oznaczał tyle co wiosenny, istniał jary, który wywodził się od zupełnie innego słowa, a mianowicie od prasłowiańskiego czasownika oznaczającego palenie. I stąd na przykład... Jaranie? Tak. To się młodzież ucieszy. Młodzież się ucieszy, chociaż nie wiem, czy teraz młodzież mówi, że jara. Czy masz świadomość, że to prasłowiański czasownik? No, to nie sądzę. A to jest inna sprawa. Czy dalej się używa jarać w znaczeniu palić papierosy, ale też na przykład jarzyć się, prawda? I tutaj ten jary, no właśnie znaczył krzepki, pełny energii, dlatego że z energią kojarzy się płomień czy ogień. Czyli to są dwa różne przymiotniki. Pani Agnieszka z Warszawy usłyszała, że pewna dziennikarka telewizyjna, omawiając nowy program emitowany w tej stacji, powiedziała: wszyscy prowadzący totalnie się jarają słuchaczkę, zdaje się, że jest zdegustowana. Tak, ja też jestem zdegustowana do tego stopnia, że zastanawiałam się, czy no, mogę podjąć temat. Tak, czy podjąć temat, czy można wypowiedzieć to zdanie, ale to pan redaktor wypowiedział, nie ja. Ja panią profesor przekonałem, przyznam, przed wejściem do studia, bo te wątpliwości były wyrażone wcześniej. Nie będziemy ukrywać. Że jest to, ja też ubolewam, ale jest to coraz bardziej popularne, knajackie, ale chętnie używane. No niestety, jak się okazuje w mediach, no, ten czasownik przez długie, długie lata miał charakter taki slangowy i odnosił się, powiedziałabym, do sfery damsko-męskiej. Aha, czyli mówiąc wprost, mówiono na przykład, że albo jara, albo nie jara mnie ta niewiasta, tak? Tak, no szczególnie niewiasta przez tym rzeczownikiem archaicznym, albo że no, mężczyzna jakiś się jara i tu możemy sobie wyobrazić, na czym to polega. Inaczej mówiąc, no jest to dzisiaj też synonim takiego ekscytowania się. Kibice piłkarscy na przykład używają tego słowa do opisania ekscytacji po tym, jak zawodnik strzelił gola. No ale moim zdaniem nie do pomyślenia jest jednak użycie go na antenie, nawet w programie rozrywkowym. To jednak słowo to wulgarne, tak? Tak, zahaczające o wulgarność i przywołujące jednak taką sferę, której no, nie chcielibyśmy przywoływać w programie telewizyjnym. Zatem unikajmy. Pan Piotr Jagielski z Węgorzewa napisał tak, mój tatko czasem przed świątecznym obiadkiem, cytując poetę, mawiał: będziem jedli, będziem pili, będziewa się weselili. Stąd pytania, w zasadzie jak pisze słuchacz, pytanko. Cóż to jest będziemwa? Albo będziewa. Moim zdaniem chodzi o formę będziewa. Tam było będziemwa, pan Piotr napisał, ale to raczej chyba chodzi o będziewa. To jest forma tak zwanej liczby podwójnej. A mianowicie dawniej, do XVI wieku, w języku polskim czasowniki, rzeczowniki i też zaimki, a tutaj czasownik, mogły się odmieniać nie tylko przez liczbę mnogą i pojedynczą, ale też przez liczbę podwójną. Czyli inaczej mówiąc, inaczej na przykład mówiliśmy o kilku osobach, o kilku osobach, a inaczej o dwóch osobach. I też, gdy ktoś mówił na przykład o sobie i o jakiejś grupie ludzi, mówił my byliśmy i to jest ta zwykła liczba mnoga, czy liczba mnoga, a gdy to my miało odniesienie tylko do dwóch osób, mówiono ma byliś wa. Czyli, prawda? I ta końcówka wa była charakterystyczna dla tej liczby podwójnej. Czyli co znaczyło będziewa się weselili? To będziewa się weselili znaczyło to samo, co będziemy się weselili, tylko w odniesieniu do dwóch osób. Czyli ja i ktoś jeszcze inny, ale też bardzo możliwe, że tu chodziło po prostu o normalną liczbę mnogą, bo w wielu gwarach środkowo-wschodniej Polski ta końcówka jest używana w funkcji zwykłej liczby mnogiej, czyli będziewa, to znaczy my będziemy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Katarzyna Kłosińska. 28 minut po 17. Steve Miller Band, a tymczasem pan Zbigniew. Panie Zbigniewie, witam, dzień dobry, halo. Witam pana, dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem odpowiedzieć panu inżynierowi, któremu buduje drogi w Polsce, na temat systemów drenarskich. Ja jestem inżynierem, melioracyjnym i hydrotechnikiem i chciałem mu powiedzieć, że jeżeli jego system drogowy można by było porównać do układu nerwowego człowieka, to system wodny i te układy drenarskie można było porównać do układu krwionośnego. Gdyby pozatykał te wszystkie drobne rowki, to tak jakby sobie zrobił siniaka na ciele i uszkodził drobne naczynka krwionośne. Bardzo prosto można ten system odbudować i pomóc wtedy w nawadnianiu i w tak zwanym regulowaniu stosunków wodnych w glebie. Wtedy ten system bardzo pomaga roślinom, zarówno w okresach suszy, jak i w okresach nadmiernych deszczy. Bardzo nam się fachowa dyskusja, za co dziękuję, rozwinęła. 7 trójek na początku. 22. To już po 17.30, czas najwyższy na skrót wiadomości. Anna Kowalik-Brancati. Kwestie dotyczące Brexitu zdominowały zakończony właśnie szczyt Unii Europejskiej w Brukseli. Premier Mateusz Morawiecki mówił, że udało się wypracować kompromis, który nie stawia władz w Londynie pod ścianą. Ja zaproponowałem tutaj taką formułę, w wyniku której Wielka Brytania nie jest postawiona pod ścianą, tylko mamy czas do 12 kwietnia na wypracowanie przez Parlament Brytyjski pozytywnego podejścia do umowy o wyjściu Wielkiej Brytanii. Wyznaczono dwie daty wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii, to 22 maja, jeżeli umowa brexitowa zostanie przyjęta w brytyjskim parlamencie, albo 12 kwietnia, jeżeli dokument zostanie odrzucony. Bez dinozaurów i komunistów, tak swoją listę kandydatów do Parlamentu Europejskiego reklamuje Wielkopolskie Prawo i Sprawiedliwość. Jest na niej 6 posłów. Szef Wielkopolskiego PiSu Witold Czarnecki liczy na pokonanie kandydatów z listy opozycji. Dużo zero do Poznania, bo to, że ich ogram na prowincję, dla mnie jest oczywiste. Bój się rozpocznie w Poznaniu i dlatego dajemy aż 3 kandydatów w Poznaniu, żeby Poznań wzmocnić. A kandydatów mamy świetny, bo mamy 2 poznaniary. To Angelika Możdżanowska, która jest 2 na liście i Joanna Lichocka, która wystartuje z 3 miejsca. Liderem listy jest obecny wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Zdzisław Krasnodębski. Będzie wniosek o przedłużenie o 3 miesiące tymczasowego aresztu dla organizatora Escape Roomu z Koszalina, gdzie zginęło 5 15-letnich dziewcząt. 28-letni Miłosz S. jest podejrzany o umyślne stworzenie niebezpieczeństwa wybuchu pożaru i nieumyślne doprowadzenie do śmierci nastolatek. Grozi mu do 8 lat więzienia. To był Serwis Trójki. Na program zaprasza sponsor Renault, producent Renault Megane. W leasingu z pełnym odliczeniem kosztów leasingowych. Ekonomia w Trójce. Arkadiusz Ekiert, witamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy na 2019 rok dla 5 największych dystrybutorów energii elektrycznej. Taryfy spadają o 3,3%, a nawet o 7,3%. Przeciętne gospodarstwo domowe zapłaci o około 5 zł miesięcznie mniej. Spadek ten wynika głównie z ustawowego obniżenia stawek opłaty przejściowej, przypomniał regulator, a opłatę przejściową obniżyła ustawa o cenach prądu z grudnia 2018 roku. Liczba zgłoszeń patentowych rośnie, ale Polska wciąż jest w tyle za krajami zachodnimi czy azjatyckimi. Urząd Patentowy podsumował swoją 100-letnią działalność. Jak mówi prezes urzędu Alicja Adamczak, w 2018 roku Urząd Patentowy przyjął o ponad 5% zgłoszeń więcej niż rok wcześniej. Łącznie było ich ponad 5 tysięcy. Co stanowi 0,16% całego udziału w całej liczbie zgłoszeń w świecie. Wydawałoby się, że to nie jest tak dużo, ale zważywszy na fakt, że dominuje tutaj Azja, a w Azji Chiny, ze swoim potencjałem zgłoszeń około 1 300 000, to później kolejne kraje zdecydowanie mniejszą liczbę zgłoszeń. Prezes urzędu dodaje, że polskie zgłoszenia różnią się od tych zagranicznych. Wysoko cywilizowane kraje, bardzo wysoko rozwinięte, zgłaszają większość zgłoszeń w zakresie telekomunikacji, podczas gdy ten rodzaj zgłoszeń jest na kolejnej pozycji w Polsce i większość zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych dotyczy przede wszystkim mechaniki, jak również biotechnologii i chemii szeroko rozumianej, elektroniki również. Urząd Patentowy przyznał w 2018 roku 3796 praw patentowych, to 2,2% więcej niż rok wcześniej. Łącznie w ciągu 100 lat do urzędu zgłoszono ponad 1 200 000 różnych wynalazków, wzorów czy znaków towarowych. Liczba udzielanych praw sięgnęła ponad 800 tysięcy.

Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, a z nami publicyści Adrian Stankowski, Gazeta Polska Codziennie i Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Witam panu w Trójce, kłaniam się. Zakończył się unijny szczyt, a we wspólnocie, jak wiemy, kotłuje się niemiłosiernie i nie chodzi tu tylko o Brexit. No właśnie, na marginesie tych wydarzeń w tym tygodniu węgierski Fidesz został zawieszony w Europejskiej Partii Ludowej, największej, dodajmy, formacji w Parlamencie Europejskim. Powód? Viktor Orban bezustannie niszczy wartości Unii Europejskiej. Takie głosy pojawiły się w uzasadnieniu tej decyzji. No właśnie, niszczy czy broni, bo takie opinie też się pojawiły. Adrian Stankowski. No to tylko konia z rzędem to, temu, kto potrafi zdefiniować, co to są wartości europejskie. To jest taki ogólny bat, który można każdego okładać. Ostatnio takim ofiarą tego czegoś takiego padła Polska. To myślę o postępowaniu przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, gdzie Komisja Europejska mówi, że no te rozwiązania tam prawne są spotykane, no bo trzeba byłoby unieważnić ustawodawstwa w połowie Europy. No, ale liczy się wizerunek z kolei wymiaru sprawiedliwości. To przypomina taki wynalazek nauki sowieckiej, która wynalazła właśnie jakieś schizofrenię bezobjawową. Słusznie wychodząc z założenia, że jeżeli ktoś kwestionuje najlepszy z ustrojów, no to samo z siebie jest dowodem na choroby umysłowej. Skąd ta kłótnia w takim razie w Europejskiej Partii Ludowej? Bo to nie chodzi o dwa rywalizujące ze sobą ugrupowania, tylko jedną rodzinę polityczną i to największą chadecję w Parlamencie Europejskim. To chodzi właśnie, bo to jest taka sytuacja, kiedy w Europie rację mają tylko ci, którzy w Europie trzymają władzę. Taka arystokracja, ta republika arystokracji, to Lech Kaczyński, takiego określenia kiedyś świętej pamięci prezydent takiego pojęcia użył. Oni mają prawo mieć narzucać opinię wszystkim pozostałym, a jeżeli ktoś się wyłamuje, no to jest chory psychicznie. Znaczy to jest wtedy schizofrenikiem bezobjawowym. To jest właśnie taki. Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. 190 osób delegatów Europejskiej Partii Ludowej ma problemy psychiatryczne? nie sądzę, żeby miało problemy psychiatryczne, chociaż jak gdyby też nie argument bo psychiatry tylko nie powinien. Bo trzy osoby poparły Viktora Orbana. Że to jest jak gdyby sprawa po prostu tego, czy Fidesz, czy nie Fidesz, tylko Europejska Partia Ludowa po wielu, wielu latach uznał, iż jednak Fidesz nie spełnia pewnych podstawowych ram ideowych, jakich wymaga się od członków tej rodziny politycznej. Jest oczywiste, że w tej decyzji też jest sporo hipokryzji. Fidesz nie od dzisiaj prowadzi politykę, która moim zdaniem stawia ją poza granicami europejskiej cywilizowanej prawicy. Gdybym był chadekiem, gdybym był działaczem EPP, o wywalenie Fideszu wnioskowałbym już jakieś co najmniej 4-6 lat temu. Dopóki dla EPP było to dosyć wygodne, że te głosy Orbana pozostają w jej puli, dotąd Orbana trzymał. Nawet tutaj, ale nadal trzyma, bo nie został wyrzucony. Tak, został zawieszony, ale zgodnie z zapowiedziami samego Orbana będzie to oznaczało najprawdopodobniej to, że Fidesz sam odejdzie z EPP. Takie było stanowisko Orban. On sobie tutaj oczywiście zostawia furtkę, ponieważ Orban jest bardzo sprytnym graczem i bardzo oportunistycznym politykiem. Tutaj ten oportunizm nie jest z mojej strony zarzutem. Polityk musi być w pewnym sensie oportunistą, jeżeli chce realizować swoje ideowe cele. I Orban będzie obserwował sytuację, no i w zależności od tego, jak się mu to ułoży po wyborach, albo będzie próbował dogadać się z PiS-em, być może z Matteo Salvinim, być może właśnie z hiszpańskim Voxem, tak jak tutaj ostatnio się spotykał przedstawicielami tej partii Jarosław Kaczyński, i tworzyć jakąś nową nową wersję konserwatystów i reformatorów, więc tej frakcji parlamentarnej, w której europarlamentarnej, w której dziś zasiada PiS, a która z racji Brexitu no, w przyszłym parlamencie się nie odtworzy, ponieważ tam główny trzon tej frakcji to jest właśnie PiS oraz Torysi. Albo jeżeli będzie miał taką możliwość, będzie szukał dla siebie jakiejś drogi powrotu do EPP, jeżeli uda się mu wrócić z tarczą, jeżeli uda mu się ten powrót dobrze sprzedać. Na razie jeszcze nie opuści Europejskiej Partii Ludowej. Panie redaktorze, czemu właśnie nie opuścił jej? Przecież skoro jest mu tam tak źle, a tak blisko jest mu do Zjednoczonej Prawicy, chociażby w Polsce, czy też do partii Vox w Hiszpanii, czy też do Ligi Włoskiej Matteo Salviniego, nadal północnej, nadal do Europejskiej Partii Ludowej należy. To czy to, nie wiem, czy jest mu blisko do Ligi Północnej, bo tutaj ułożenie przyszłych konstelacji będzie bardzo skomplikowane, bo to są te partie jednak no, bardzo prezentują bardzo różne programy, chociażby biorąc pod uwagę stosunek do Rosji, to nie będzie... No akurat Orban ma dosyć podobny do Salviniego stosunek do Rosji. On nie jest antyrosyjskim politykiem. Chociaż Salvini, pamiętamy, chodził w okolicach murów Kremla w koszulce z Władimirem Putinem. Do tej pory obecność Fideszu w EPP chroniło Viktora Orbana przed atakami. To jednak jest największe stronnictwo. No i, że tak powiem, będąc w największym gangu, czerpie się z tego korzyści. Natomiast ta architektura polityczna się rzeczywiście zmieni, bo na co wskazują na to zarówno sondaże, jak i wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Wyjście, w moim mniemaniu, ja postawię taką tezę, że Brytyjczycy już stawiają, czy rząd Wielkiej Brytanii stawia na bezumowny Brexit. To jest już chyba tak ja to czytam. Tutaj na poparcie są dwie cyfry, 4 głosy, którymi to bezumowne rozwiązanie, ten bezumowny rozwód przegrał w ostatnim głosowaniu w parlamencie i 44% w sondażach Brytyjczyków chce opuszczenia Unii natychmiast, bez żadnego dealu. A wracając do najbliższych wyborów, czy faktycznie, tak jak mówi pan redaktor, dojdzie do pewnej, nie wiem, eurosceptycznej rewolucji, zmieni się układ sił w Europie? Z pewnością się zmieni układ sił w Europie, z pewnością osłabnie to dzisiejsze europejskie centrum, które się rozciąga, powiedzmy, od Hadecji przez liberałów skupionych we frakcji ALDE, socjalistów, zielonych, socjaldemokratów i zielonych. I to centrum z pewnością osłabnie. Tutaj wydaje się, że najbardziej narażeni na straty są socjaldemokraci. Być może ten spadek sił tego całego bloku trochę wyrówna rośnięcie zielonych. Na przykład w Niemczech bardzo wyraźnie obserwowaliśmy w ostatnich wyborach lokalnych do parlamentów krajowych taką tendencję, że tam, gdzie socjaldemokraci słabli, tam z kolei zieloni rośli w siłę, ale tak, no to centrum będzie z jednej strony oczywiście atakowane przez eurosceptyczną prawicę, mniej lub bardziej eurosceptyczną, właśnie przez takie siły jak partia pana Salviniego, jak hiszpański Vox, jak Zgromadzenie Narodowe Marine Le Pen, czy partie już otwarcie antyeuropejskie, partie różnych kolejnych narodowych exitów. Z drugiej strony także będzie w jakimś sensie to centrum osłabiane przez taki pewien eurosceptyczny ruch, który jest widoczny na lewicy, bo też widać, że z kolei na lewicy, takiej na lewo od partii socjalistycznej, też stosunek do Unii Europejskiej, przynajmniej do tej jej obecnego kształtu, no, staje się coraz bardziej negatywny. Jeżeli przyjrzymy się na przykład na francuskie wybory, to tam w tej chwili najsilniejszą siłą na lewicy jest Francja Nieugięta, Jean-Luc Mélenchona. I ona ma w swoim programie renegocjacje traktatów unijnych i stanowisko Mélenchona jest takie, że Francja powinna domagać się renegocjacji traktatów, przede wszystkim w kwestiach dotyczących zasad pomocy publicznej dla przedsiębiorstw, zasad konkurencji, zasad prawa pracy i jego pierwszeństwa nad konkurencją. A jeżeli do tej renegocjacji nie dojdzie, to Francja powinna jednostronnie wtedy z tych traktatów się w tych kwestiach wycofać. Więc widzimy, że też te eurosceptyczne stanowiska, a przynajmniej sceptyczne wobec obecnego kształtu integracji, no będą formułowane z dwóch stron politycznego spektrum. A przechodząc powoli na polskie podwórko polityczne, ale w kontekście wyborów do Parlamentu Europejskiego, no niewiele słyszymy z ust polityków o Unii Europejskiej, o wizji Europy, jeżeli chodzi o tę kampanię, którą obserwujemy. Mamy piątkę Kaczyńskiego i nie, o tym głównie dyskutujemy. Dwunastkę PiS-u, przepraszam bardzo. Tutaj jest 12-punktowa deklaracja Prawa i Sprawiedliwości, która to jest program właśnie dla Europy, bo tego, co brakuje Europie, to przez co to centrum mityczne Unii Europejskiej niszczy po prostu tę Unię Europejską. Europejską. To jest właśnie arogancja, to jest właśnie pouczanie wszystkich dookoła. To jest wreszcie ten Trybunał Sprawiedliwości, który jest solą wokół Brytyjczyków, którzy dlatego się między innymi sprzeciwiają dealowi zawartemu przez własny rząd z Komisją Europejską, że to nadal miałaby Wielka Brytania pozostać w strefie podległości temu Trybunałowi. Jest potrzebna Unia Wartości, powrót do wartości, które konstytuowały tę Unię, powrót do wartości wymyślonych przez Schumana i de Gasperiego, więcej samodzielności państw narodowych, bo Europa może być i powinna być bardzo silna, ale ona musi być silna siłą swoich państw członkowskich. Natomiast jeżeli, czego już nawet się nikt nie ukrywa, że Wielka Brytania dostała takie warunki, jakie dostała, czyli spuścimy Wielkiej Brytanii pokazowe manto po to, żeby się wszystkim innym nawet nie śniło, żeby mieć taki pomysł, że można Unię Europejską opuścić, no to jest postępowanie, no to, co do zasady, podobne do Erika Honeckera, który w tym szczęściu, które zbudował dla byłych obywateli NRD, musiał to szczęście chronić zasiekami, żeby nie uciekali mu obywatele. Panowie, to jeszcze o tym, jak można jeszcze po tego pytania o tą Europę i o to, co partie mówią o Europie, to faktycznie dwa główne bloki, czyli Koalicja Europejska i PiS, nie mówią. No oczywiście tutaj jak gdyby można się zgodzić z tym, że ten program PiSu, z tego co wiemy, można zrekonstruować w ten sposób trochę, jak przedstawił to redaktor Stankowski, czyli raczej sprzeciw wobec dalszej, głębszej federalizacji Unii, czyli powrót do wzmocnienia państw narodowych i w konsekwencji to też oznacza nie instytucji wspólnotowych, takich jak Komisja Europejska, ale międzyrządowych. Moim zdaniem ja oceniam, że to jest bardzo zły dla Polski i dla Europy pomysł, no ale to jest jakiś pomysł, można go poddać pod głosowanie. Mam nadzieję, że wyborcy go odrzucą. A czemu nie jest zły dla Polski? Dlatego, że Polska jako kraj mały nigdy w instytucjach międzyrządowych nie będzie tak silna. W polskim interesie jest moim zdaniem głębsza federalizacja Unii i europeizacja problemów Polski, tak żeby mogła je rozwiązywać zjednoczona Polska Europa. Jest dużym krajem. No jest średni w najlepszym wypadku. Jeśli zaś chodzi o koalicję europejską, to tutaj jak gdyby tego programu europejskiego ja na razie nie widzę. Jest pewne takie bardzo ogólne sformułowanie, że jesteśmy za Europą, które ja podzielam, no ale z tego trochę nic nie wynika. Czyli równego jest, rodzaju, może czekaj na potknięcie PiSu teraz? Równego rodzaju mniejsze z kolei partie mają, na przykład partia Razem, ten blok Lewica Razem, ma pewne postulaty ściśle europejskie, na przykład europejskiej płacy minimalnej. Ale umówmy się, partia Razem raczej nie odegra gigantycznej roli. Ale tym niemniej jest to jakaś taka partia, która formułuje tutaj pewne żądania dotyczące forum ogólnoeuropejskiego. No i czekam cały czas na ten program europejski wiosny, ponieważ tutaj mi się wydaje, że patrząc na zaplecze, które ja znam dosyć dobrze, to wiem, że to są ludzie, którzy mogą mieć pomysły ciekawe na Europę, tylko czekam, aż je przedstawię. Jutro poznamy listy wiosny, swoją drogą, będą one zaprezentowane. Ale poruszając ten wątek, czy mają panowie takie wrażenie, że gdzieś na naszych oczach rodzi się taki dwubiegunowy układ sił na polskiej scenie politycznej? PiS kontra Koalicja Europejska. I tak to już gdzieś zostanie. Nowoczesna, skonsumowana, PSL, no zobaczymy. PSL w zasadzie chyba jest też skonsumowany, bo decyzja o przystąpieniu do tak radykalnie ryzykownego tożsamościowo dla PSL-u towarzystwa no raczej oznacza marginalizację tego ugrupowania. Pewnie tak samo się stanie albo jeszcze szybciej ze sojuszem Lewicy Demokratycznej. To jest odradzające się stronnictwo nocnej zmiany. Nie ma w tym, ja w tym nie widzę, nie byłem zaskoczony, że taka koalicja została zawarta. To jest koalicja, żeby było tak jak było, koalicja obrony układu postkomunistycznego, w którym rządzić w Polsce, posiadać znaczącą własność, mają prawo tylko wybrańcy generałów Jaruzelskiego. I pozwólmy, Jakub Majmurek. Nie wydaje mi się, żeby ten podział dwubiegunowy już był zamknięty. Oczywiście w interesie obu wielkich graczy jest to, żeby tę scenę polityczną uporządkować sobie w ten sposób i wprowadzić system dwupartyjny na wzór tego, jaki mamy na przykład w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii. Ale widać wyraźnie, że cały czas tutaj to nie jest jeszcze do końca pozamiatane. Wydaje mi się, że PSL ma cały czas o wiele więcej możliwości manewru. Ile Nowoczesna Panie jest Kuba. Faktycznie połknięta, no to PSL ma. No i cały czas jest wiosna i cały czas coś tam się dzieje na lewicy, więc nie dzieliłbym skóry na tych małych ugrupowaniach. Jan Stankowski, Gazeta Polska Codziennie, Jakub Majmurek, krytyka polityczna, Marcin Pośpiech, do usłyszenia.